पे तेरा नाम है। आँखों में प्यार है, होठों पे तेरा नाम है, आँखों में प्यार है, जिंदा हूँ इसलिए के तेरा इंतजार है। होठों पे तेरा नाम है, आँखों में प्यार है, जिंदा हूँ इसलिए के तेरा इंतजार है। कहा था लौट के आएगी तू जरूर, तूने कहा था लौट के आएगी तू जरूर, इस आस पे मैं जीता रहा के तुझसे दूर। वादे पे तेरे अब भी मुझे ऐतबार है, जिंदा हूँ इसलिए के तेरा इंतजार है। इसलिए के तेरा इंतजार है। कहे न बेवफा तुझको है हम नशी, दुनिया कहे न बेवफा तुझको है हम नशी, इल्जाम कोई प्यार पे आ जाए ना कहीं, तू आई ना अगर तो मोहब्बत की हार है, जिंदा हूँ इसलिए के तेरा इंतजार है। होठों पे तेरा नाम, इसलिए के तेरा इंतजार है।